نمبر 19 سے دیکھتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فأسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ ہی انہیں اس لیے روک رکھو کہ جو مال یعنی حق مہر وغیرہ تم انہیں دے چکے ہو اس کا کچھ حصہ اڑا لو، الا یہ کہ وہ صریح بد چلنی کا ارتکاب کریں، یعنی کھلم کھلا فحاشی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو، مگر اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھی ہو. اس آیت کی قابل توجہ باتوں کو دیکھیں گے. اسلام سے پہلے عورت کی حیثیت کیا تھی؟ دوسری چیز، شوہر طلاق دینا چاہے لیکن اس لیے نہ دے کہ بیوی خود طلاق کا مطالبہ کرے اور میں اس کو حق مہر دینے کا مکلف نہ رہوں، اس بات کی حقیقت کو دیکھیں گے. تیسری چیز دیکھیں گے عاشروہن بالمعروف کی، کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے معاملہ کرنے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں. اور اگلی بات اس آیت کے ناطے سے ہم دیکھیں گے کہ بعض دفعہ انسان کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے لیکن وہ اس کے حق میں اچھی نہیں ہوتی. پہلے ہم اس آیت کی شان نزول اور جس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی اس کو سامنے رکھوں گی. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، کہتے ہیں کہ عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص مرتا تو اس کی بیوی پر میت کے وارثوں کا زور چلتا تھا، یعنی عورت بھی ترکے کا مال سمجھی جاتی تھی. چاہتے تو خود اس سے نکاح پڑھا لیتے، چاہتے تو کسی اور سے نکاح کر دیتے، اور چاہتے تو اسے بلا نکاح رہنے دیتے. یعنی سراسر عورت ان کے رحم و کرم پہ تھی، اس کی اپنی کوئی رائے نہیں تھی کل اگلی زندگی اس نے کیسے شروع کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں وہ عورت خود مختار نہیں تھی. ورث اس پر خاندان کے وارثوں کا اختیار تھا، حتیٰ کہ عورت کے وارثوں کا بھی کچھ اختیار نہیں تھا. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیے اس کنڈیشن کو، عورت جس کا شوہر بھی نہیں رہا. ہو سکتا ہے کہ سسرال والے بالکل ہی اجنبی لوگ ہوں، زندگی میں شوہر کی موجودگی میں نہ جانے ان کے ساتھ اس کا کیسا رویہ ہو، کیا معاملات ہوں. ہر ایک کی کہانیاں الگ ہوتی ہیں. اب شوہر گیا، ماں باپ کی طرف دیکھتی ہے، ان کے پاس ماں باپ کی طرف دیکھنے کی گنجائش نہیں تھی، ان کا اختیار ختم ہو جاتا تھا. عورت خود اپنے بارے میں کچھ فیصلہ کر سکتی ہے کیونکہ سمجھدار ہو چکی ہوتی ہے شادی کے بعد، لیکن اپنا کام، اپنا معاملہ خود نہیں نپٹا سکتی. اس پر رعایت نازل ہوئی جس سے عورتوں کو پوری آزادی حاصل ہو گئی. اسلام نے کس طریقے سے عورتوں کو پروٹیکٹ کیا؟ اگر آج ہم عورتیں وہ اسلام سے پہلے کی کہانیاں دیکھ لیں کہ اس وقت جو عورتوں کے ساتھ معاملات تھے، تو شاید اس خیال کے ساتھ بھی دل میں شکر گزاری آ جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور محسوس کی جائے کہ اس نے ہمیں کیسے حقوق ادا کر حقوق دلوائے اور ہم اس تعفن سے نکل آئے. آج فی زمانہ دیکھا جائے تو اسلام میں عورت کو اپریس کرنے کا پروپیگنڈا ہے، اور بہت سارے مسلمان بھی علم کی کمی کی وجہ سے منہ چھپائے پھرتے ہیں. جہاں کوئی بات کر لے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا اب آگے جواب کیا دیں اور دس اینڈ دیٹ. حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ آج کے دور میں بھی عورتوں کو جس طریقے سے غیر مسلم ممالک میں رکھا جاتا ہے، یہ سامنے دیکھنے کی باتیں اور ہیں اور اندر کی باتیں اور ہیں۔ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا، اس کو عزت دلوائی، حقوق دلوائے، اس کے برعکس آج کے دور میں بھی عورت بے بس ہے۔ برابر تو اپنے پہنچا دیا، لیکن اس کے عورت پن کو ختم کر دیا۔ عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں، کام کرنے والی خواتین، ان کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ اعلیٰ عورتوں تک پہنچ جاتی ہیں، ان کو ان کے آفیسز میں پریشان کیا جاتا ہے۔ جنسی بدسلوکی کی کہانیاں عام ہیں۔ عورت ہونے کے ناطے اگر ہم سب اس درد کو محسوس کر سکیں تو ایسے لگتا ہے کہ آج بھی لوگ عورت کے وارث بنے ہوئے ہیں۔ اس کو چاہتے ہیں تو نچا لیتے ہیں، اس کو چاہتے ہیں تو کچھ عجیب و غریب حرکتیں اس سے کروا لیتے ہیں۔ کوئی چیز نہیں بکتی جب تک عورت کو سامنے نہ لایا جائے۔ عورت اشاروں پہ ناچ رہی ہے۔ آج اس کے ساتھ وہ معاملہ ہو رہا ہے کہ جو شاید دور جاہلیت میں بھی نہیں تھا۔ اس کی کوئی سوچ نہیں، کوئی رائے نہیں۔ بظاہر اس کو ایک خوبصورت باغ دکھا دیا کہ ہم تجھے مرد کے برابر کر دیں گے، اور اس سے اس کی اس وقت وقت نہیں ہے، ورنہ میرے پاس کچھ ایسی رپورٹس رکھی ہیں کہ جس میں عورتوں کو آج کے دور میں جیسے اپریس کیا جاتا ہے۔ لیکن بات صرف اتنی ہے کہ دور جاہلیت میں تو قبائلی رواج تھا، عورت کے ساتھ کچھ ہوتا تھا تو لوگ اس کو فوراً سمجھ لیتے تھے کہ یہ ان کی جاہلیت کی باتیں ہیں۔ لیکن آج کے دور میں چونکہ پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ بھی ہے، اور عورت کو بہت ابھارا بھی جاتا ہے ان چیزوں میں۔ صرف ایک دو کوٹیشنز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، جس کی وجہ سے آپ تھوڑی سی اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے کہ یہ جو بات ہم شروع کرنے والے ہیں کسی نہ کسی رخ میں آج بھی ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ جب ہم ایسی باتیں سنتے ہیں تو پھر حالات سے آگہی نہ ہونے کی وجہ سے صحیح بات سمجھ نہیں پاتے۔ قدیم یونان میں انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا 1984 کے الفاظ میں، یعنی یہ آپ کو حوالہ دیا میں نے، عورت کا مرتبہ اتنا گرا دیا گیا تھا کہ اس کی حیثیت بچہ پالنے والی غلام کی ہو کر رہ گئی تھی۔ عورتوں کو ان کے گھروں میں بند کر دیا گیا تھا، وہ تعلیم سے محروم تھیں، ان کا کوئی حق نہ تھا۔ ان کے شوہر اس گھر کے سامانوں میں سے ایک سامان سمجھتے تھے۔ آگے نا وہی بات، سامان ہے، ایک بے حس چیز ہے، بے جان، جس کے کوئی اپنے جذبات نہیں، جو کچھ کہہ نہیں سکتی، کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ قدیم روم میں ایک عورت کی قانونی حیثیت کامل محکومی کی تھی۔ اولاً وہ اپنے باپ یا بھائی کی محکوم ہوتی، اور بعد میں اپنے شوہر کی۔ یعنی محکوم کا اپوزٹ کیا تھا؟ حاکم۔ یعنی یہ مرد ان کے اوپر حاکم بنتے تھے اور یہ ان کی محکومیت میں تھی۔ شوہر کو اپنی بیوی کے اوپر پدرانہ اختیار حاصل ہوتا تھا، یعنی جو چاہے وہ کر لے۔ قانون کی نظر میں عورت ضعیف العقل شمار ہوتی تھی۔ جی، عیسائیت نے بھی صورتحال کو کچھ بہتر نہیں بنایا۔ ہر معاملے میں، حتیٰ کہ مذہبی معاملے میں بھی عورت کو کمتر درجہ دیا گیا۔ کرنیتھیوں کے نام پولیس پولس رسول کے پہلے خط میں درج ہے کہ پس فرشتوں کے سبب سے عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکوم علامت رکھے۔ یہ کتاب کا حوالہ بھی لکھا ہے کچھ ان کی۔ قدیم زمانے میں عورت کے ساتھ غلط سلوک کی وجہ وہی تھی جو دوسرے معاملات میں قدیم انسان کے یہاں پائی جاتی تھی۔ یعنی کیوں کرتے تھے ایسا؟ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا کہ عورت کو ہلکا جاننے کی یا حقیر جاننے کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی پہلی بات یہ تھی، توہمات۔ ایسے توہماتی عقائد تھے، خود ساختہ عقائد تھے کہ جس کی بنیاد پہ وہ عورت کو منحوس سمجھتے تھے اور کمزور سمجھتے تھے. کیسے؟ مثلا قدیم یونانیوں نے عورت کے بارے میں عجیب و غریب طور پر یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ اس کے منہ میں کم دانت ہوتے ہیں. پھر ایک کوٹیشن ہے کہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے لوگ یعنی اس قسم کی باتیں کرتے تھے. ارسطو نے دعویٰ کیا کہ عورتوں کے دانت مردوں سے کم ہوتے ہیں اگرچہ اس نے 2 بار شادی کی، مگر کبھی ایسا کبا کہ وہ اپنی بیویوں کے منہ کی جانچ سے اپنے اس بیان کی تصدیق کرے. اسی طرح عیسائیت نے عورت کے بارے میں یہ غلط عقیدہ بنا لیا کہ وہ آدم کو جنت سے نکالنے کی ذمہ دار ہے. عیسائیت میں عورتوں کو بہکانے والی نظروں سے دیکھا گیا جو کہ آدم کے حبوط کی ذمہ دار تھی، یعنی زمین پہ آنے کی، اور دوسرے درجے کی حیثیت رکھتی ہے. آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں، عورت کے پاس جائیداد کا حق نہیں تھا، عورت کو ہر چیز سے محروم کر دیا جاتا تھا، اپنے نام سے کوئی چیز نہیں لے سکتی تھی. اور ابھی تو اس آیت میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ورثے کی طرح بڑھتی تھی. اس کے برعکس اسلام نے عورت کو کیا کچھ دیا. میں صرف آپ کو پوائنٹس دینا چاہتی ہوں. باقی باتیں آپ خود سمجھ جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور پھر اس خیال سے ضرور ہی ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں حقوق ادا کروا ہمیں حقوق دلوا دیے جو شاید دنیا کی کوئی بھی آرگنائزیشن نہیں دلوا سکتی تھی. اسلام نے پہلا حق جو عورت کو دیا وہ زندہ رہنے کا حق دیا، کیونکہ اسلام سے پہلے تو عورت کو جینے کا بھی حق نہیں تھا، پیدا ہوتے اس کو مار دیا جاتا تھا. پھر دوسرا حق جو اسلام نے عورت کو دلوایا وہ اچھی پرورش کا حق دلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی روایات ملتی ہیں کہ جس میں بیٹی کی تربیت اور تعلیم پہ جو وقت لگاتا ہے یا جو محنت کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا. اسی طرح تیسرا حق اسلام نے عورت کو نکاح کا دیا، اس کی پسند کا خیال رکھا جانا. اور جب جوانی کی عمر میں ہو تو جس طرح ایک مرد نکاح کی خواہش رکھتے ہوئے اپنی اس خواہش کو پورا کروا سکتا ہے، تو عورت بھی نکاح کروا سکتی ہے. خود تو نہیں کرے گی لیکن کروائے گی. آج بھی آپ دیکھیے کہ کچھ ایسے انٹیریئر کے علاقے ہیں کہ جہاں لڑکیوں کی شادیاں قرآن سے کر دی جاتی ہیں تاکہ گھروں کی دولت باہر نہ جائے، لیکن اسلام نے اس کو ظلم اور زیادتی کہا ہے. چوتھا حق جو اسلام نے عورت کو دلوایا وہ مہر کا حق دلوایا. جاہلیت سے ہی عورت محروم تھی، لیکن اسلام نے شادی کے بعد بھی مہر کی ایک ایسی چیز رکھی کہ جو عورت کے حقوق کو پروٹیکٹ کر سکے. نکاح شغار کا رواج تھا اسلام سے پہلے، اسلام نے اس کے حق کے مہر کی ادائیگی کروائی، اور جتنا کوئی زیادہ کرے کر سکتا ہے تاکہ عورت کل کسی پیش آنے والے معاملے کو خوش اسلوبی سے سمیٹ سکے، نبٹ سکے اس سے. پھر پانچواں حق جو اسلام نے عورت کو دلوایا وہ نان نفقے کا حق دلوایا، کہ مرد کو کفیل بنا دیا کہ اس عورت کے کھانے پینے اور ضروریات کے تم ذمہ دار ہو. اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا نہیں کرتا تو اس سے پوچھا جائے گا. پھر چھٹا حق جو اسلام نے عورت کو دیا وہ ملکیت کا حق دیا، اپنی چیز خرید سکتی ہے، صدقہ خیرات کرنے میں آزاد ہے. بلکہ بعض حالات میں تو عورت کو مرد سے زیادہ درجہ ملا، مثلا ماں کے روپ میں 3 درجے کر دیے گئے باپ سے، بیٹی کے روپ میں آپ دیکھیے کہ محبت بیٹوں سے زیادہ اس کو مل جاتی ہے. بیوی ہونے کی صورت میں ایک عورت گھر کی ملکہ بن کے رہتی ہے. تو اسلام کے احسانات بہت ہیں عورتوں پہ. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، تمہارا ایمان تمہیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ اپنے نجی معاملات میں بھی تم نرم رہو. جس طرح عبادت میں تم عبادت کا شوق رکھتے ہو، اسی طرح تم اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھو. بعض دفعہ دیکھا گیا کہ ایمان کے نام پہ عبادات تو مضبوط ہو جاتی ہیں، ہمارا ظاہری حال حلیہ بھی اور اچھے سے اچھا الحمدللہ ہونے لگتا ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ زبان تلخ ہونے لگتی ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگ اس عورت کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ مہر کے حق سے دستبردار ہو جائے یا یوں ہی بے نکاحی بیٹھی رہے. یعنی جب کسی کا عورت کا شوہر فوت ہوتا تو کہتے کہ جو اس مرد نے حق مہر تمہیں دینا تھا وہ تم چھوڑ دو اور آگے سے نکاح نہ کرو. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس عورت کا خاوند مرتے ہی کوئی بھی آ کر اس پر اپنا کپڑا ڈال دیتا اور وہی اس کا مختار سمجھا جاتا. یعنی کسی کے شوہر کی ڈیتھ ہوتی تو وہ کیا کرتے, دور سے کپڑا پھینکتے, جس کا کپڑا اس عورت کے اوپر پڑ جاتا بس وہی اس کا مال مالک ہو گیا, وہ جو مرضی اس کے معاملے میں کرے اس کے ساتھ اس کا معاملہ کر دیتے. ایک روایت میں آتا ہے یہ جو بات ہے کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, تم زبردستی عورتوں کے وارث نہ بن بیٹھو. کیسے کرتے تھے, کپڑا ڈالتے, اگر وہ عورت خوبصورت ہوتی تو اس کو نکاح میں رکھ لیتے, اگر بدصورت ہوتی تو یوں ہی رو کے رکھتے یہاں تک کہ وہ مر جائے, پھر اس کے مال کا وہ وارث بن جائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ مرنے والے کا کوئی گہرا دوست کپڑا ڈال دیتا, پھر اگر وہ عورت کچھ فدیہ اور بدلہ دے دے تو وہ اسے نکاح کی اجازت دیتا ورنہ یوں ہی مر جاتی. اللہ اکبر. اور میں سوچ رہی تھی کہ پھر کئی دوست دل میں یہ تمنا رکھتے ہوں گے نا کہ کب ہمارے دوست کا انتقال اور رے ڈالیں, مال بھی ہمارا اور بیوی بھی ہماری. حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ کا یہ دستور تھا کہ وارث اس عورت کے بھی وارث بن جاتے, غرض یہ لوگ عورتوں کے ساتھ بڑی بری طرح سے پیش آتے, یہاں تک کہ طلاق دیتے وقت بھی شک کر لیتے تھے کہ جہاں میں چاہوں تیرا نکاح ہو. اس طرح کی قید و بند سے رہائی پانے کی پھر یہ صورت ہوتی کہ وہ عورت کچھ دے کر جان چھڑاتی. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس سے منع کیا. یعنی کبھی کچھ مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا تو اس سے پہلے یہ شرط لکھاتا کہ اس کے بعد جہاں میں کہوں گا وہاں نکاح کرواؤ گی ورنہ نہیں. یہ سب ظلم ہے. اس درد کو ہم زیادہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک عورت کے جذبات کیا ہو سکتے ہیں. مال شوہر کی تو وفات کا غم ہی اتنا ہوگا اور کہاں اوپر سے اگلے حالات میں کیا ہو. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیے کہ اسلام جو ہے وہ ایسے وقت میں عورت کی کتنی ناز برداریاں کرتا ہے, خدا نخواستہ کسی کے شوہر کی ڈیتھ ہو, پورا خاندان جمع ہوگا, اس سے محبت کی باتیں, اس کو تسلی کی باتیں, اس کے بچوں کو ٹیک کیئر کرنا, ایک طرف تو یہ ہے اور دوسری طرف کیا حال ہوتا کہ وہ اس طرح کے معاملات ہو. اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے ہمیں بچا دیا. ابن مردویہ کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جب ابو قیس بن اسلط کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے نے ان کی بیوی سے نکاح کرنا چاہا. جیسے کہ جاہلیت میں یہ دستور تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی, کیونکہ اگلی آیت آ رہی ہے اس کو بھی ہم ساتھ ہی دیکھ لیں گے کہ بعض دفعہ یہ کپڑا ڈالنے والا مرنے والے کا بیٹا بھی ہوتا, یعنی اس عورت کا سوتیلا بیٹا. یہ اس عورت کے اوپر یعنی اپنی سوتیلی ماں پہ کپڑا ڈالتا اور اس کے بعد جو چاہتا اس کے ساتھ کرتا, بعض حالات میں اس سے نکاح کر لیتا, بعض حالات میں اس کو چھوڑ دیتا. تو علی یہ آیتیں نازل کی. حضرت عطا فرماتے ہیں کہ کسی بچے کی سنبھال پر اسے لگا دیتے تھے, یعنی کسی بچے کو سنبھالو. امام مجاہد ایک مفسر ہیں, وہ کہتے ہیں جب کوئی مر جاتا تو اس کا لڑکا اس کی بیوی کا زیادہ حقدار سمجھا جاتا, اگر چاہتا تو خود اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا اور اگر چاہتا تو دوسرے کے نکاح میں دے دیتا, مثلا بھائی کے یا بھتیجے کے یا جس کو چاہے. ایک روایت اکرمہ ہے ان سے ہم تک پہنچتی, اکرمہ سے ایک روایت ملتی ہے ابو قیس کی, جس بیوی کا نام قبینہ تھا رضی اللہ عنہ, اس نے اس صورت کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ یہ لوگ نہ مجھے وارثوں میں شمار کر کے میرے خاون کا ورثہ دیتے ہیں نہ مجھے چھوڑتے ہیں کہ میں کہیں اور نکاح کر لوں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. ایک روایت میں ہے کہ کپڑا ڈالنے کی رسم سے پہلے ہی اگر کوئی عورت بھاگ کھڑی ہو और अपने मैके आ जाए तो वो छूट जाती। सिचुएशन को महसूस कीजिए, क्या भगदड़ नहीं मच जाती होगी किसी शौहर के इंतकाल पे? बीवी को गम रहता होगा शौहर के मरने का, उसको तो ये पड़ जाती होगी कि अब मेरे मुकद्दर का फैसला कौन करेगा। इमाम मुजाहिद कहते हैं, जो यतीम बच्ची इनकी विलायत में होती इसे ये रोके रखते थे इस उम्मीद पर कि जब हमारी बीवी मर जाएगी हम इससे निकाह कर लेंगे या उसका निकाह करवा देंगे। ये सारी बातें मैंने आपके सामने क्यों रखी? कि दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह जिसने हमें इस्लाम दिया, जिसने हमें ईमान दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसा करहा, तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं कि तुम औरतों के जबरदस्ती मालिक बन जाओ। वो इंसान है, माल नहीं, जानवर नहीं, उसके जज्बात हैं। तुम इसके बारे में क्या समझते हो? अगर इतने हिस्से नहीं करें हम, क्योंकि आगे दूसरी बात होगी, तो आज के दौर में जब किसी औरत का शौहर फौत होता है तो बाज दफा उसके ऊपर कुछ ऐसी पाबंदियां लगा दी जाती हैं कि महसूस यही होता है कि आज के दौर में भी इसी रस्म की कुछ बाकियात मौजूद हैं। ठीक है, वो कपड़ा डालने की और वारिस कहलवाने की बात ना भी हो, लेकिन बाज दफा ऐसी औरत फिर पूरे मुआशरे की गुलाम बन जाती है। लोगों की निगाहें उस पर उठती हैं, वो हंसे तो क्यों हंसी, वो बोले तो वो क्यों बोली, उसने अच्छा पहना तो क्यों पहना, किसी शादी ब्याह के मौके पे अच्छा जेवर कपड़ा पहन लिया तो क्यों, जरूरत क्या है? ऐसे लगता है कि ऐसी औरत की को कस्टडी में रख लेते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, ये दुरुस्त बात नहीं। यहाँ हम सब कुरान पढ़ने वालों और पढ़ाने वालों को इस चीज को समझ लेना चाहिए कि इद्दत के दिन 4 माह और 10 दिन जो आम हालात में है, या अगर कोई दूसरी सिचुएशन, इसके बाद वो औरत जिसके शौहर का इंतकाल हो गया वो एक आम खातून है। उसके उठने बैठने और उसके एक्शंस पे नजर रखना ऐसे ही बुरा होगा जैसे किसी दूसरी औरत पे रखना। हम लोग कुछ ऐसे लोगों की हमसायगी में कुछ अरसा रहे कि जहां शौहर के साथ बीवी को भी सती कर दिया जाता, और मैं सोचती हूँ कि वो शायद इसलिए भी हो जाती होंगी कि बाद में जो उनके साथ मामला होना है वो उससे तो बेहतर है कि एक ही दफा मर जाए। यानी बार बार मरने से तो एक दिन का मरना बेहतर होगा। इस्लाम औरत को मुकम्मल हकूक देता है, जिस तरीके से वो रहना चाहे वो अपने मामलात को कर सकती है। पीछे हम ये मौजू पढ़ चुके कि ऐसी औरत ज्यादा मुख्तार होती है, इवन अगर अपने निकाह के लिए दूसरी जगह उसको निकाह करना या शादी नहीं करनी या कुछ भी करना है। ये सारी चीजें इंसान के साथ, यानी औरतों के साथ साथ अल्लाह ताला ने उनको दी हैं। हम सबको भी ऐसे मौके पे अपने लिए एक नियत करनी है, क्योंकि बाज दफा यहाँ मर्द नहीं औरतें ही वारिस बन जाती हैं। उनके वारिस तो मर्द बनते थे, आज तो औरतें गहरी नजर रखती हैं। तो ऐसे लोगों को उनकी फितरी जिंदगी जीने का हक देना चाहिए। ऐसी औरतों से अगर कोई हमदर्दी ना भी कर सके तो कम अज कम ऐसी चोटें कसके उनके दिलों को दुखी नहीं करना चाहिए, वरना याद रखिए कि हुक्म या अय्युहल्लज़ीना आमनु से है ईमान। जितना ईमान बढ़ता है उतनी ही ज्यादा अल्लाह के हुक्मों के ऊपर कबूलियत भी है। ये थी पहली ज्यादती जिसका जिक्र इस आयत में हुआ। आगे चलते हैं, आप नंबर 2 डाल लीजिए, दूसरा हिस्सा है इस आयत का जिसमें एक और खयानत थी और एक और हक तलफी थी औरत के साथ। और वो क्या थी? कि जब कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक देना चाहता लेकिन उसको मालूम था कि तलाक देने की सूरत में मुझे हक मेहर भी देना पड़ेगा। इसके बरक्स अगर औरत खुद खुला का मुतालबा करे तो उसको हक मेहर छोड़ना پڑے گا تو وہ عورت کو اتنا تنگ کرتے کہ مجبور ہو کے عورت خود ہی طلاق کا مطالبہ کر لے، اور ہم تو دینا چاہتے ہی تھے، فوراً جھٹ سے دے دیں گے، لیکن کہیں گے کیا کہ چونکہ اس کے کہنے پہ دی تھی اس لیے اب ہم اس کو آزاد کرتے ہیں اور حق مہر نہیں دینا پڑے گا. اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ ولا تعدلوہن لتذهبوا، اور نہ تم انہیں رو کے رکھو، تنگ نہ کرو، الگ نہ رہو ان سے. کس لیے؟ کہ لتذهبوا، تاکہ تم لے لو بعد ما آتیتموہن، بعض اس میں سے جو تم ان کو دے چکے. یہ کیا ہے؟ یہ حق مہر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کوئی تحفہ تحائف بھی ہو سکتا ہے، جو اچھے دنوں میں ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا، اچھی چیزیں جو تھیں ان میں سے کچھ دی ہوئی چیزیں واپس نہیں لے سکتے. ہاں ایک صورت ہے، اور وہ کیا؟ یعنی کس چیز کی صورت؟ کہ جب مرد بیوی اس کو دیا ہوا مال لے لے، یا اس کو الگ کرتے ہوئے اس سے کچھ قیمت لیتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ ایاتین بفاحشت مبینہ، الا یہ کہ وہ صریح بدچلنی کا ارتکاب کریں، کھلم کھلا زنا کریں. ایک مرد ہے، اس کی بیوی ہے، بیوی نے بدکاری کی، پیچھے ہم آیت 15 میں اس کا حکم پڑ چکے، ایسی گھر میں قید رکھنے کا حکم تھا. یہ ایک صورت ہے کہ جس میں کوئی مرد ایک عورت کو اگر چھوڑتا ہے تو پھر وہ گناہگار نہیں ہوتا. اس کے علاوہ عام حالات کے اندر کسی عورت کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنے کی ضرورت کہ اس کو تنگ کیا جائے اور پھر اس کے بعد وہ اسے مال واپس لینے کے شوق میں اس کو خوب ستایا جائے، خوب تنگ کیا جائے، اور وہ پھر اپنی چیز چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے. اصل میں تو یہ بھی عورت ہی کے حقوق کی ایک آواز ہے جو اللہ کی طرف سے آئی، سات آسمانوں کے اوپر سے یہ پکار آتی ہے کہ دیکھو ان عورتوں کو تنگ نہ کرنا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو ستایا جائے اور یہ بولا جائے کہ نہ رکھیں گے نہ چھوڑیں گے، نہ بسنے دیں گے نہ اجڑنے دیں گے. آج بھی ایسی کہانی ہے، آگے بھی آپ جا کے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ان کو معلق نہ چھوڑ دو، ہینگنگ نہ چھوڑ دو، کہ نہ شادی شدہ میں ہو اور نہ وہ طلاق شدہ یا کنواریوں کی صورت میں ہو. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ جس نے کسی کو تحفہ دے کے واپس لے لیا تو وہ ایسے ہے جیسے کتے کا اپنی کہہ کو کر کے چاٹ لینا. کتنی کراہت آتی ہے نا اس لفظ کو سن کے. بعض دفعہ بڑے بڑے حق مہر باندھ دیے جاتے ہیں، لیکن بعد میں جب لینے دینے کی بات آتی ہے تو مکر جاتے ہیں لوگ، ہم نے تو دیا نہیں، ہم نے تو یہ نہیں سوچا تھا، اور ہم نے ایسے نہیں کیا تھا. فرمایا کہ ایسا نہ کرو، اللہ تعالی تمہیں ان کے حاکم نہیں بنایا، وہ تمہاری غلام نہیں ہے. تم ان کو چھوڑنا چاہتے ہو تو پھر صحیح طریقے سے چھوڑو کہ جو دیا ہے وہ اسے واپس نہ لو. اگر اس حصے پہ بات کی جائے تو آج کے معاشرے کی بھی کچھ کریخ تصویریں نظر آتی ہیں کہ جہاں شادی کے وقت جہیز کی لمبی لمبی لسٹیں جاتی ہیں، مطالبات ہوتے ہیں، اپنی پسند سے ہر چیز حاصل کی جاتی ہے. پہلے تو ایک کمرے کا سامان دیا جاتا تھا، اب بعض حالات میں پورے گھر کا سامان لیا جاتا ہے. شوہر کو بھی قیمتی گھڑیاں اور زیورات، اور ماں اور گھر والوں کو بھی، اور اس کے بعد پھر چند ماہ میں جب دل بھرا تو دو کپڑوں میں عورت کو واپس بھیج دیا، بھیجا کہ جاؤ ذرا ماں کے گھر سے ہوا، اور پیچھے سے طلاق کا پیپر بھیج دیا. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس کو دی ہوئی چیزوں کو واپس نہ لینا، یعنی جو چیزیں دی تھی وہ لے لینا، بلکہ دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ اس کے اپنے مال کو بھی، اس کے گھر سے آیا ہوا مال، وہ سب بھی اس کا رکھ لیا جاتا ہے، ظلم اور زیادتی ہے۔ میں ایسے کئی گھرانوں کو جانتی ہوں کہ جہاں ایسی لڑائیاں پچھلے کئی سال سے لگی ہوئی ہیں کہ لڑکی کو بھی چھوڑا اور اس کی چیزیں بھی لے لی۔ اور یقیناً جس دنیا میں آپ جیتے ہیں آپ کو بھی بہت ساری کہانیاں معلوم ہوں گی، یہ سچی کہانی ہے کہ لوگ تنگ بھی کرتے ہیں اور ان کا سامان لے لیتے ہیں۔ بعض حالات میں تو مطالبہ کرتے ہیں کہ جاؤ باپ سے کہو کتنا مال لے کے آؤ۔ بعض حالات میں ایسا بھی ہوا کہ باپ سے، یعنی سسر جو بنتا ہے، اس سے زیادہ مال جو ہے وہ اس سے لیا بہانے سے اور بعد میں واپس نہیں کیا۔ بعض ماں باپ کے گھر بک جاتے ہیں صرف اس لیے کہ دامادوں کے مطالبے پورے کر دیے جائیں۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اور بعض دفعہ اس ظلم کے اندر عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ ایسی عورتیں اس وقت نہ جانے کیوں بھول جاتی ہیں کہ ہماری بھی آگے بیٹی ہیں۔ آج ہم دنیا میں کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں تو کل وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ کہ ہم سب اس میں کیا حصہ ڈالیں، ہمارا کیا پارٹیسپیشن ہو سکتا ہے ان چیزوں میں؟ بظاہر جیسے لگتا ہے کہ عورت خود مجبور ہوتی ہے تو دوسرے کے ساتھ کیا کرے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، عورت ہمیشہ مجبور نہیں ہوتی۔ پہلی چیز تو آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ اپنے بیٹوں کی، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ ان تمام زیادتیوں سے بچ جائیں۔ آج جتنی بھی ظلم کی قسمیں ہیں عورتوں کے اوپر، ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں، آپ یہ بتائیے کہ یہ اپنی جگہ، لیکن مردوں کی تربیت کی کوششیں کتنی ہیں؟ کتنے مرد بھی ان آیتوں کو پڑھتے ہیں؟ جس وقت ہم پڑھ رہے ہیں یہ مردوں کو پڑھنے کی تھی، جو پڑھتے نہیں وہ کیسے پھر اس ظلم سے رکیں گے؟ کیا اس وقت یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ شادی سے پہلے مس کر دیا جائے کہ جب تک قرآن پاک سے اور احادیث سے وہ ابواب جو عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کے بارے میں ہیں اس کو پڑھ کے آؤ، اس کو دیکھو؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایک ایک چیز کھول کے رکھ دی کہ تم ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرو گے؟ جیسا اللہ تعالیٰ چاہے گا، تم اپنا معاملہ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ۔ ان کو تو ہم نے ان سے دور رکھا، نتیجہ کیا نکلا؟ کہ وہ پھر ظلم کرنے لگے۔ تو اس لیے بچوں کی تربیت میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ جو بچہ بچپن میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا نا، وہ بڑا ہو کے بیوی پہ بھی نہیں کرے گا۔ کسی کا حق لینا، کسی کی ایک چیز کھا لینا، کسی کی اجازت کے بغیر اس کی وہ چیزیں لے لینا، یہ اجازت نہیں ہے۔ پھر ایک چیز اس میں کہے کہ الا یاتین بفاحشہ، وہ فاحشہ کریں، فخش کام کریں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں فاحشہ سے کیا مراد ہے، جبکہ پیچھے بھی یہ لفظ گزر چکا۔ تو یہاں توجہ کیجئے گا کہ فاحشہ آیا ہے۔ وہاں میں نے آپ کو بات لکھوائی تھی کہ جب ال کے ساتھ آتا ہے تو اس سے مراد زنا ہوتا ہے، حقیقت میں یعنی زنا کا فعل، لیکن نکرہ کی فارم میں آئے، یعنی کامن نام میں جب آئے گا تو پھر اس سے مراد کوئی بھی خراب کام، نافرمانی کرنا، بد زبانی، خاوند کے خلاف کوئی محاذرائی کرنا، کج خلقی، اخلاق کی اچھی نہ ہو اور حقوق زوجیت اچھی طرح ادا نہ کرے، یعنی کوئی ریزن ہونی چاہیے، اور وہ بھی کیسی؟ مبینہ، کھلی۔ پھر ایسے ساتھ، پھر ایسی عورتوں کو چھوڑو گے تو اور بات ہے، کیونکہ وہ عورتیں تمہارے ایک پاس رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ عام حالات میں تم عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے۔ ایک طرف تو تم مال لے رہے ہو، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان کے ساتھ معروف طریقے سے معاشرت رکھو۔ ان کے ساتھ تمہارے معاملات کیسے ہونے چاہیے؟ معروف۔ آشِرُو اشرہ سے ہے، ساتھ رہنا، بیٹھنا، معاشرے کا لفظ اسی سے ہے۔ معروف عرف سے ہے، جانا پہچانا طریقہ، یعنی جس کو ہر دور کے لوگ اچھا کہیں اور میں اس کو خوب سمجھا جائے کہ یہ بالکل اچھی چیز ہے، یعنی عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند روایات بھی رکھوں گی. ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، مومنوں میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور جس کے اخلاق اچھے ہوں اور تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہیں. کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے حقوق کو. اسی طرح ایک روایت صحیح مسلم کی ہے، حجت الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی ذمہ داری پر حاصل کیا ہے. اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا ہے. تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، پھر اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو. لیکن اس طرح نہیں کہ چوٹ آئے، اور ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم انہیں دستور کے مطابق خوراک اور پوشاک مہیا کرو. جی، یعنی مرد بیویوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں اور باقی ساری چیزیں بھی. اسی طرح ایک اور روایت صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا، کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہوگی تو ضرور کوئی دوسری پسند بھی ہوگی. اسی کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے اسی آیت میں. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ عورت پسلی کی طرح ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اسی حالت میں اٹھا لو، کیونکہ اس میں کجی موجود ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے لوگوں کو رغبت دلائی، اور نہ صرف یہ کہ زبانی کلامی باتیں کی، بلکہ اپنے عمل سے بھی کر کے دکھایا کہ بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور کیا ان کے حقوق ہیں، کس طریقے سے ان کو رکھا جائے گا، ان کے حقوق کی حفاظت ہوگی. چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا تھا، تاکہ آج کے دور کے مردوں کے لیے بھی یہ چیز واضح ہو جائے کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ نے ایک موقع پہ دوڑ لگائی، حضرت عائشہ آپ سے آگے نکل گئیں، کچھ مدت کے بعد پھر دوڑ لگی اور اب عائشہ پیچھے رہ گئیں، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، معاملہ برابر ہو گیا، یعنی بدلہ لے لیا. آپ کے جملے سے کیا مراد تھی؟ کہ عائشہ کا دل خوش رہے. پھر اسی طرح دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری ہوتی کسی ایک بیوی کے پاس، تو باقی بیویوں کے پاس بھی جاتے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جہاں آپ نے رات گزارنی ہوتی باقی ساری بیویاں بھی وہاں جمع ہو جاتی، کچھ دیر بیٹھتے، بات چیت ہوتی، اور سب بعض حالات میں سب مل کے ساتھ رات کا کھانا کھاتے، اور باقی سب واپس چلی جاتی اور آپ وہیں آرام فرماتے جن کی باری ہوتی. سبحان اللہ، آپ کی زندگی واقعی اسوہ حسنہ ہے. اس کو ہم جتنی بھی دفعہ پڑھتے ہیں اس میں سے اپنے لیے عمل کی باتیں ضرور لیتے ہیں. میں اس وقت صرف آپ کو چند پوائنٹس کی صورت میں دے رہی ہوں تاکہ آپ کی تفسیر کے اندر وہ چیز آئے اور آپ اس کو دیکھ سکیں. تو آشرو ہننا، معروف طریقے سے نبھا کرنا، اچھے طریقے سے ان سے معاملہ رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ ایک بستر میں سوتے تھے اور بہت ہی محبت کا انداز ہوتا تھا. آپ اپنی بیویوں سے پیار اور محبت کی بات کرتے، بعض اوقات آپ ان کے ساتھ یعنی ایسا تعلق بھی پیدا کرتے کہ جس سے آپس میں محبت پیدا ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے، ہڈی کو وہ چوستی اور جہاں سے انہوں نے چوستا ہوتا وہیں سے آپ بھی دوبارہ چوستے، گلاس میں پانی پیتی تو آپ کو جب گلاس دیا جاتا تو آپ اس حصے کو پلٹا کے دوسری طرف لے آتے اور وہیں سے آپ بھی منہ لگا کے پانی پیتے. تو اگر ہم اس چیز کو کچھ ٹاپکس دے دیں کہ آج شروع ہونا میں پہلی چیز کیا ہے، اچھا سلوک معروف طریقے سے ہو، بیوی کی عزت ہو، اس کا خیال رکھا جائے، اس کے جذبات کا خیال رکھا جائے، اس کے رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، پھر اسی طرح دوسری چیز کیا ہے کہ دو بیویاں ہونے کی صورت میں انصاف کیا جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ ہوتی ہیں تو اس میں بھی دوسری کی طرف اتنا مائل ہو جانا کہ پہلی کو بالکل چھوڑ دیا جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تیسری چیز ہے عاشرو ہننا میں افو درگزر، معافی. انسان ہے نا، غلطیاں ہوں گی، چاہتے ہوئے بھی ہوں گی نہ چاہتے ہوئے بھی ہوں گی، لیکن شوہر افو درگزر رکھے، انسان سمجھے پھر کیا ہوا، ہو جائے گا، پھر کیا کر لے گی. پھر اسی طرح چوتھی چیز ہے کہ اس کے بارے میں خوش گمان رہے، یہ نہ سوچے ہاں تم تو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتی، بس تم تو میرے خلاف ہی ہو، تم تو پیسے میکے والوں کو بھیج دیتی ہوگی. اسی طرح پانچویں چیز عاشرو ہن بالمعروف میں ہے، عاشرو ہن بالمعروف میں ہے کہ اس کے نان نفقے کا خیال رکھا جائے، اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے، کم از کم اتنا ضرور دیا جائے کہ جس سے وہ دوسروں سے بے نیاز ہو جائے. پھر اسی طرح چھٹی چیز عورت کا تحفظ کیا جائے. مرد فزیکلی بھی مضبوط ہوتا ہے اور اسپرچولی بھی مضبوط ہوتا ہے، عورت دونوں لحاظ سے کمزور مانی جاتی ہے، تو ایسے وقت میں عورت کے ساتھ پھر کرنا، یہ نہیں کہ آدھی رات کو کہا جائے میں گھر میں ہوں تم جاؤ فلاں چیز لے آؤ، نہیں، اس کو سمجھ آنی چاہیے اس بات کی کہ ایک اکیلی عورت رات کو باہر جائے گی خطرہ ہو سکتا ہے، اس کو ایسی جگہ پہ مت بھیجے جہاں اس پہ دوسروں کی نظریں پڑیں، اس کی عزت کو خطرہ ہو. بعض اوقات عورتیں دور دراز جاتی ہیں گاڑی، پھر شوہر کو وہاں جانا پڑتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں عورت کی عزت اور تحفظ میں آتی ہیں. پھر اسی طرح آج شروع ہن بالمعروف میں ایک چیز کیا ہے کہ بیوی کے دین کا خیال رکھا جائے. اگر آپ خود نماز کے لیے جاتے ہیں تو بیوی کو بھی نماز کا کہا جائے. ابو داؤد کی بڑی پیاری روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس مرد پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جو رات کو اٹھے اور نوافل ادا کرے اور اپنی بیوی کو جگائے اور وہ بھی نوافل ادا کرے، اور اگر بیوی اٹھنے میں سستی کرے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک کر اسے جگائے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس عورت پر جو رات کے وقت اٹھے اور نفل پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے اور وہ بھی نفل پڑھے، اور اگر شوہر اٹھنے میں سستی کرے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک کر اسے جگائے. ابو داؤد کی روایت ہے، کتنی پیاری بات ہے. اب رمضان کے قیام اللیل میں پھر آپ بھی اس حدیث کو یاد رکھیے گا. دین کا سفر اکیلے طے نہیں ہوتا، اپنوں کو ساتھ لے کے جائیں گے تو فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح شروع ہونا میں کہے کہ عورت کو مارے نہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ عورت کو اس طرح نہ مارو کہ جیسے کوئی غلام کو مارتا ہے، چھڑی سے نہ مارو. آپ نے فرمایا کہ وہ شخص برا ہے کہ جو کسی بات پہ بیوی کو مارتا ہے اور رات کو پھر اس سے صحبت کرتا ہے. یعنی اس کی تمہیں ضرورت پڑے گی، دن میں تم اس کے ساتھ جیسا بھی معاملہ کر لو، لیکن آخر ایک وقت میں یہ تمہاری ضرورت ہوگی، تو تم ان کے ساتھ معاملہ اچھا رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تو اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے جاتے. یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ جب مرد اگر کسی اچھے موڈ میں ہے تو بیوی بھی اس کے ساتھ اس چیز کو انجوائے کر سکتی ہے. اور اس کے بعد ایک ایسا خوبصورت اصول دیا کہ جس کو سامنے رکھا جائے تو ٹوٹنے والے گھروں کے تعداد میں خاطر خواہ کمی ہو سکتی ہے. اور وہ کیا, فائن کرختموہن, ہو سکتا ہے کہ تم ان کو ناپسند کرو, پاسبل ہے, کوئی بڑی بات نہیں, لیکن فَأَسَانْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اور اگر تم ایک بیوی کو بدلنے کا ارادہ کرو دوسری بیوی کے ساتھ, نہیں, فَأَسَانْ تَكْرَهُ شَيْئًا, تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں خیر کثیر ڈال دے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے مرد کی سوچ بدل دی, اس کی سوچوں کا رخ دوسری طرف کر دیا. کیا ہوا, اگر ایک بات نہیں پسند تو دوسری پسند آ جائے گی. عورت ہے, انسان ہے, کوئی انسان مکمل نہیں, ہم میں سے کوئی بھی مکمل نہیں ہے. کوئی یہ دعویٰ بھی کرے گا تو اس کا دعویٰ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جھوٹا ہے. انسان کبھی مکمل نہیں ہو سکتے. آپ چاندی کے انسان بنا کے لے ہیں پھر بھی مکمل نہیں ہوں گے. کہاں یہ دعویٰ کرنا کہ مجھے پرفیکٹ چاہیے. پرفیکٹ ایک ہی ذات ہے, اللہ کی ذات, اسی کو لائق ہے, اسی کے پاس ہے یہ سب کچھ. زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت نسخہ کہ جب کسی کی کوئی بات ایک اچھی نہ لگے تو دوسری بات کو دیکھ لو کہ جو اچھی تھی, ہو سکتا ہے اس میں اچھی ہو, خیرن کثیرہ, یعنی اس سے تمہیں نیک اولاد مل سکے, اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے. اور عموماً ایسا دیکھا گیا ہے, بیوی اچھی نہیں لگتی لیکن بچے بہت نیک نکلتے ہیں, بہت اچھے ہوتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ نہیں بیوی میاں بیوی کی نہیں ہوئی, گزار لو زندگی, ہو سکتا ہے بچے اتنے نیک ہوں کہ بعد میں تمہارے آپس میں بھی دل جڑ جائیں اور نیک بیوی مل جائے. اب دیکھیے کہ بیوی عورت ہے, پری نہیں ہے, حور نہیں ہے. دور سے آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا, وہ آپ کو بڑی چمکتی ہوئی دکھتی ہے, قریب جا کے دیکھیں گے تو اس پہ کتنے دھبے دکھیں گے. اسی طرح ذاتی زندگی میں جب شوہر بیوی قرب حاصل کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے رازوں سے آگاہ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی شارٹ کمنگ سے آگاہ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی بری عادات کھلتی ہیں. کسی کے سامنے تو آپ 2 گھنٹے 1 گھنٹہ بیٹھیں گے, آپ بہت جینٹلی میں بیٹھ سکتے ہیں, ہائی بائی کر سکتے ہیں, لوگ کہیں گے واہ کتنا خوش اخلاق ہے, کتنا اسمائلی ہے, لیکن گھر رہتے ہوئے ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ تو ایسا معاملہ ہوگا نا کہ جس سے خرابی پیدا ہونے کا ڈر ہے, تو صبر کرو, چہرہ پھیر لو. تمہیں یہ چیز اچھی نہیں دکھ رہی, تم لوگ دوسری طرف کر لو. ایک گال پہ کوئی نشان لگا ہوا ہے, تم دوسرے گال کو اپنی طرف کر لو. تم اس کو کیوں یہ سمجھتے ہو کہ یہ مکمل عورت ہے اور اس کے ساتھ یہ سارا ہی معاملہ ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. آلٹرنیٹ دیکھو, لوگوں کی برائیوں کو چھوڑو اور اچھی چیزوں کو دیکھو. اب دیکھیے کہ جب کسی کو آپریشن تھیٹر میں لے کے جاتے ہیں نا, ایک تو یہ کہ اس کو بے ہوش کرتے ہیں, انتھیسیزیا دیتے ہیں, لیکن ایک طریقہ جو مجھے کسی نے بتایا کہ جب ان کو اسٹریچر پہ لٹایا, اس وقت ان کو سب پتا تھا ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے ایک کیپ سی دی ان کو کہ یہ منہ پہ ڈال لیں, سر پہ ڈال لیں. کہتی وہ ڈالنے کی دیر ہے اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت کیا تھا, بہت ہی حسین منظر تھے کوئی اس میں, جیسے ایک ویڈیو ہوتی ہے, ایک مووی ہے, ستارے ہیں اور کچھ اس طرح. کہہ رہی بس وہ دیکھنے کی دیر تھی, اس کے بعد مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں, لیکن میں پورا اس وقت میں اپنے آپ کو اس جگہ میں محسوس کرتی رہی, اور میرا آپریشن بھی ہو گیا اور مجھے پتا نہ چلا. غور کیجیے گا, جگہ ایک ہی ہے, کام ایک ہی ہو رہا ہے, لیکن ایک غلط ماحول سے اٹھا کے, آپریشن تھیٹر سے اٹھا کے اس کو فطرت کے کچھ مناظر میں گم کر دیا تو آپریشن ہو گیا نا. جسم بھی کٹ گیا لیکن تکلیف نہیں ہوئی. کیا ہم عملی زندگی میں یہ مثالیں نہیں لا سکتے؟ آپ سب بھی عورتیں ہونے کے ناطے اس چیز پہ غور کیجیے گا. گو کہ یہاں بات بیوی کے لیے ہے کہ بیوی کی کوئی بات بری لگے تو اس कि कोई अच्छी बात देख लो और तुम उनको अच्छा नहीं पसंद करते, हो सकता है अच्छा, तो ये बात मर्दों के लिए भी हो सकती है। पासान तक रहो शयन, हो सकता है कि तुम उनको ना पसंद करो, मुमकिन है कि कोई औरत अपने शोहर को खुश से बस खुश ना हो, किसी भी आदत की वजह से, किसी जिस्मानी ऐब की वजह से, किसी अखलाकी ऐब की वजह से, किसी माशर्ती ऐब की वजह से, किसी खानदानी दबाव की वजह से, तो उस वक्त यही सोच लें, फाइन करिख तुम हुन्ना व आसान तक रहो शयम वयजल अल्लाह फीही खैरन कसीरा। रहम करें, कबूल कर लें, यही मिलना था, मेरा नसीब ही ये था। मैं सोचती हूँ कि जो औरतें शिकवे करती हैं ना शोहरों के, और बात तो बहुत ही करती हैं, अल्लाह ताला हिदायत दे। नेक शोहर है, शरीफ है, भोला है या सीधा है, कुछ बहुत दौलत वाले नहीं होते, कुछ बहुत खूबसूरत नहीं होते, कुछ को बातें बहुत नहीं करनी आती, कुछ कानों के कच्चे होते हैं, ये मुख्तलिफ मॉडल्स है ना, हर तरह की चीज मिलती है। ऐसी औरत जिसको अपना शोहर पसंद नहीं, या ऐसी, मैं सोके शोहरी की बात पहले करूंगी, चलिए बदलिए इसको। यानी क्या तरीका है कि हम उसको एक अच्छे एंगल में देखें, उसको वर्स कंडीशन पे लेके जाएं। मिसाल है कि एक औरत है, ए उसका नाम है, उसको अपना शोहर पसंद नहीं, बच्चे भी हैं कुछ है, अभी तक नहीं बन रही, हर वक्त तू तू तकार है। अब क्या करेंगे, मत ठीक है लेकिन औरत को नहीं पसंद आता, चलिए जान छुड़ाइए इससे, करें हुला का मुकदमा दायर। मर तो नहीं देगा ना, औरत देगी, जाइए कोर्ट में, वकील कीजिए, फैसला लें, जो माल असबाब आपके पास है वो छोड़ें, फिर उसके बाद इद्दत की तलखियां निपटें, फिर बीवी बच्चों के मसले उठेंगे, कौन बच्चा किसके पास रहे, कौन किसके पास रहे, और कई महीने बल्कि बाद हालात में सालों के मरहले के बाद आप जान छुड़ा लें शोहर से। तैयार है? वो औरत जिसको अपने शोहर की चंद बातें अच्छी नहीं लगती या कुछ भी नहीं लगती, तो वो ये सोचे कि अगर मैंने इससे जान छुड़ानी है तो क्या मैं छुड़ा सकती हूँ, दे दे वो मुझे आज तल्लाक, तो मेरे पास आगे क्या, क्या मैं वो सारे मरहले तय करने को तैयार हूँ, फिर उसके बाद अल्लाह कहीं खैर कर दे तो कर दे, कोई मुश्किल नहीं है, उसके खजानों में कमी नहीं है, अल्लाह खैर कसीर कर सकता है। इसके एक तर्जमा ये भी किया गया जो मैं भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगी, लेकिन आम हालात में कबूल करने में खैर है, और दूसरी जगह जहां करेंगे वहां क्या होगा, आपको क्या पता इससे भी बस कंडीशन हो, अच्छी भी हो सकती है। अच्छी होने की तो एक ही सूरत है कि आप किसी को अल्लाह के लिए छोड़ें, अलहुब्बु फिल्लाह वल बुग्ज़ु फिल्लाह हो, और जहां जाती पसंद और नापसंद की वजह से, तो वहां आप, हो सकता है जो चीज आपने बुनियाद बना के छोड़ा, अगले घर में आपको वो चीज तो बहुत अच्छी मिले लेकिन उससे बहुत मुश्किल हालात दूसरी तरफ हो, तो लिहाजा बात कबूलियत में ही है, कबूल कर ले, यही था नसीब में, अल्लाह इसी को सलामत रखे, ये मेरे बच्चों का बाप है, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। देखिए एक तो ये होता है कि किसी के अंदर वाकई को ऐसा ऐब है कि शरण जायज नहीं है, दीन में नक्स है, वो एक अलग बात है, मैं सबको कि अगर शोहर शराबी है, कबाबी है, या दीन नमाज से दूर है, वो तो कहानी अलग है, वो तो मेरे हाथ की बात ही नहीं है, वो तो फिकी मसाइल है, आप किसी से भी जाके पूछे, उससे तो अमूमन हम चुप करके बैठे रहते हैं, लेकिन बात छोटी छोटी बातों को बुनियाद बनाते हैं। अच्छा कुछ नहीं करते तो खुद जलते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, ये होगा वो होगा ऐसा होगा वैसा होगा, है भाई आप भी तो जरा अपने आप को देखिए, कभी कभी आईना भी देखना चाहिए, मैं क्या हूं, हमेशा दूसरी तरफ से नक्स तब नजर आते हैं जब अपना आप नहीं दिखता। बाज दफा हम अपनी वजह से किसी खूबसूरती का भी गुमान दिल में लिए बैठे होते हैं, हम खूबसूरत बहुत हैं, हमारे शौहर को हमारे पांव धोने चाहिए, तो जरा देखिए तो सही, माशरे में कितनी खूबसूरत बच्चियां चंद दिन के बाद घर आके बैठी हुई हैं, नहीं कदर की लोगों ने, पलटा दिया वापस कर दिया, आप सोचते ही रह जाते हैं कि इस बच्ची को पलटाया भी क्यों, किसका दिल चाह होगा इसको छोड़ने को, लेकिन छोड़ते हैं लोग। तो कीमत तभी पड़ती है जब रब लगाए ना। हुसन से कोई मोहब्बत मिलती है, आप बड़े घर से हैं, बाज औरतों को ये मान होता है, इतने बड़े बाप की बेटी हूँ, जब से इनके घर में आई रुल गई। चले, बड़े बाप की बेटी होना आपको कितना को फायदा दे सकता है, बैठे रहते हैं उस घर में, वो घर भी डसने को पड़ते हैं जब रिश्ते नहीं आते। दौलतमंद देखे भिखारियों की तरह बेटियों के लिए रिश्ते मांग रहे होते हैं लोगों से, क्योंकि दौलत तो है लेकिन खूबसूरती नहीं, या कोई लड़की में एक नक्स है, नहीं ढंग का रिश्ता मिलता। तो असा अन तकरहु शैयन, तुम किसी चीज को ना पसंद करो, वयजअलल्लाहु फीहि खैरन कसीरा, अल्लाह उसमें खैर डाल दे। और यही उसूल पीछे भी एक जगह पढ़ चुके थे, फिर बकरा में आई थी आयत, जिहाद में अल्लाह के रास्ते में निकलने को तुम बुरा समझते हो सकता है तुम्हारे हक में अच्छा हो। तो लिहाजा अच्छा मामला रखो, जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारो, अल्लाह ताला खैर कसीर कर देगा। तो खैर कसीर से एक मुराद क्या हुआ कि नेक औलाद मिल जाएगी, बीवी इतनी अच्छी नहीं लगी लेकिन बच्चों से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और एक दूसरी सूरत भी है कि तुम छोड़ोगे तो इस औरत को तुमसे अच्छा शोहर मिल जाएगा। बस शोहरों को ये मान होता है ना, हमने छोड़ा तो इसको दे लेना किसने है। और बाज दफा इज्तमाई मान होता है, सिर्फ मर्द को नहीं होता, पूरे खानदान के लोग ही ऐसे मान करके बैठे होते कि अब देखेंगे इसको देता कौन है, ये जाति का है। अल्लाह ताला ने जहां ले जाना ले जाएगा, आपसे पूछ के नहीं ले जाएगा। याद रखिए, हम जिस काबिल होते हैं वहां पहुंच जाते हैं। रास्ते के मरहले तय होते हैं, मुश्किलात आती हैं, आजमाइशें आती हैं, लेकिन हर दाना अपनी डाली के साथ जाके लग जाता है। बार दफा मिस मैच हो जाते हैं शादियों के सूरत में, अल्लाह ताला ऐसे इसबाब पैदा कर देता है, जिसके दिल में जो चीज होती है उसको वही दे देता है। शोहर जाता है तो उसको मिल जाता है, बीवी जाती है तो उसको मिल जाता है, कोई अल्लाह के दरवाजे बंद नहीं हुए हुए। इसलिए तुम इनको अपने, इनके मुकद्दर के, अपने आप को मालिक ना समझो। वैन अरदतुम इस्तिब्दाल ज़ौज मकान ज़ौज वआतैतुम इहदाहुन्न क़िन्तारा फला तअख़ुज़ू मिन्हु शैय्या अतअख़ुज़ूनहु बुख्तानन व इस्मन मुबीना। और अगर तुम इरादा करो एक बीवी से दूसरी बीवी को बदलने का, यानी अब नहीं बनी, आशिरूहुन्ना की हर शर्त पूरी हो गई, कोशिश पूरी कर ली, अच्छा सलूक कर लिया, अफो दरगुजर कर लिया, मुआफ कर दिया, खुश अखलाक रहे, ना नफका भी दिया, खिलाया भी, उनकी दीनी तालीमी तरबियत का ख्याल भी रखा, खुशगुमान भी रहे, इंसाफ भी किया, उनकी इज्जत जान माल उनके जज्बात की हिफाजत भी की, लेकिन नहीं बनी, नहीं बनी, तो फिर क्या करो? तुम इरादा कर रहे हो किस चीज का? इस्तिब्दाल, तलब करना, बदलने को, अलिफ सीन ता लग रहा है ना। अब तुम क्या करो कि बदल दो? मतलब आते ही तुम इहदाहुन्न किंतारा, और दिया है तुमने उनमें से किसी एक को किंतार, ढेरों माल दे दिया, हक मेहर की सूरत में बहुत ज्यादा दिया था। अब क्या है? फला ताखुजू मिन हुशैया, अब उनसे वापस ना लो, ठीक है उसको छोड़ दो लेकिन माल भी साथ जाने दो। क्यों? अता खुजूनहु बुख्तानं व इस्मं मुबीना, क्या तुम उन पर बुख्तान लगाकर और खुले गुनाह के साथ लेना चाहते हो और अच्छे दिनों को भूल गए हो जो तुमने एक दूसरे के साथ गुजारे थे? वकैफ ताखुजूनहु वकद अफदा बादुकुम इला बाद, कैसे तुम उनसे ले सकते हो हालांकि पहुंच चुका तुम में से बाज तुम में से बाज की तरफ। वह अखस न मिन को मीसा कन व लीजा, और तुमने उनसे मीसा के गलीज यानी पुख्ता अहद लिया, निकाह के अकद की तरफ इशारा है। अब इस आयत में, आयत 20 में अगर हम देखें तो एक एक्सेप्शनल सूरत है, और वो क्या है? वह इन अरद तुम, और अगर तुम इरादा करो किस चीज का? इस्तिब्दाल, बदलने का, बदलना चाहते हो, زوج مکان زوج، ایک زوج کی جگہ دوسرا زوج. یہاں لفظ زوج پہ غور کیجیے گا، مذکر اور مونس دونوں کے لیے آتا ہے. تو اس سے ایک چیز تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، مس میچ شادی ہوئی، یا پتہ چلا کہ بعد میں تو بات ٹھیک نہیں تھی، فخش والی بات پر، تو پھر دونوں کے لیے راستے موجود ہیں، تبدیلی دونوں طرف سے ہو سکتی ہے. چونکہ اگلا حکم مہر کا ہے اور پیچھے بھی بات عورتوں کے حقوق کی تھی، اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، لیکن یہ حکم عام ہے. تو کیا کیا جائے گا، کیسے بدلو گے؟ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تم نے کسی کو خزانہ بھی دیا ہے. یعنی اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ حق مہر میں قنطار بھی دیا جا سکتا ہے. قنطار کا لفظ بہت بڑے خزانے، ہیپس آف منی کے بارے میں آتا ہے، یعنی بہت بڑی تعداد ہو سکتی ہے. حضرت عمر نے ایک موقع پہ حق مہر کی ایک حد متعین کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ لوگ زیادہ حق مہر باندھنے لگے تھے اور اس کو فخر اور ریاکاری سمجھنے لگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج کے بعد کوئی زیادہ حق مہر نہ باندھے. روایت آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، مسند احمد میں ہے، بہت ساری کتابوں میں یہ روایت مل جاتی ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ لوگوں تم کیوں لمبے چوڑے مہر باندھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے زمانے آپ کے ساتھی تو 400 درہم حق مہر باندھا کرتے تھے، اور اگر یہ تقوی اور کرامت کے زیادہ ہونے کا سبب ہوتا تو تم زیادہ حق مہر ادا کرنے میں بھی ان پر سبقت نہیں لے جا سکتے تھے. اس لیے میں آج کے بعد نہ سنوں کہ کسی نے 400 درہم سے زیادہ مہر مقرر کیا. یہ فرما کر آپ نیچے اتر آئے تو ایک قریشی خاتون سامنے آئیں اور کہنے لگیں، امیر المومنین، کیا آپ نے 400 درہم سے زیادہ کے حق مہر سے لوگوں کو منع فرما دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں. کہا کہ آپ نے اللہ کا کلام جو اس نے نازل کیا ہے وہ نہیں سنا؟ کہا وہ کیا؟ کہا سنیے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تم نے انہیں ایک خزانہ بھی دیا ہو. حضرت عمر بولے، اللہ مجھے معاف فرما، عمر سے تو ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے. پھر واپس اسی وقت منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے فرمایا، لوگوں، میں نے تمہیں 400 درہم سے زیادہ کے مہر سے روک دیا تھا، لیکن اب کہتا ہوں، جو شخص اپنے مال میں سے مہر میں سے جتنا چاہے دے، اپنی خوشی سے جتنا مہر مقرر کرنا چاہے کرے، میں نہیں روکتا. تو اس سے بہت ہی باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آزادی دیکھیے کہ ایک عورت بھی آپ کے فیصلے پہ اعتراض کرتی ہے. پھر دوسری بات ہے ایک عورت کا فہم. تیسری بات اس سے پتہ چلی کہ عمر فاروق قریب رہنے کے باوجود اس حکم کو بھول گئے. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے مولوی صاحب یا ہمارے کسی بڑے کو غلطی لگ سکتی ہے، تو ان کے لیے ایک بہترین دلیل ہے کہ عمر فاروق جو اس دور میں اللہ کے نبی کے پاس رہنے اٹھنے والے تھے، تو ان سے اگر ایک بات قرآن کے حکم سے مخالف ہو گئی، جان کے نہیں کی، بھول تھی یا وہاں تک بات نہیں ابھی سمجھ چکے تھے، تو آج بھی ممکن ہے. اور پھر اس پہ ایک اور چیز بھی دیکھیے کہ عمل کی بات نکلتی ہے کہ اگر ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا تو جب مسئلہ بدلا تو پھر دوبارہ ممبر پہ جا کے کہا، وہاں کھڑے ہو کے نہیں کہہ دیا کہ اب میں کس منہ سے جاؤں اور میری تو اور تم نے مجھے کیا سمجھا، کوئی کوڑے نہیں لگوائے، پولیس کو نہیں بلایا، بلکہ ایک پوری آزادی کا ماحول تھا. یہی ہیں وہ باتیں کہ جس کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے ترقی بھی کی، اور ان کے دور میں آزادی رائے جو تھی وہ لوگوں کو کھل کے بات کرنے کی دعوت دیتی تھی. آج کے دور میں عموماً یہ نعرہ تو لگتا ہے کہ ریلیجس آزادی ہے، لیکن بعض دفعہ نہیں ہوتی عملی طور پہ. تو بہرحال اس آیت سے یہ پتہ چل گیا کہ ایک مرد بیوی کو حق مہر زیادہ دے سکتا ہے، لیکن طلاق کی صورت میں، یا اس بیوی کو چھوڑ کے اب دوسری لینا چاہتا ہے، تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس سے وہ واپس لیا جائے. اسی طرح یہ جو بات ہے اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ ایسا کب ہوا تھا. ابو داؤد کی ایک روایت ہے آپ کے زمانے میں کسی شخص نے نکاح کیا، عورت کے پاس گیا تو معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے، یعنی عورت نے بدکاری کی ہوئی تھی اور وہ پریگننٹ تھی. معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، آپ نے نکاح ختم کروا دیا، کیونکہ حمل کے دوران نکاح نہیں ہوتا چاہے اسی معاملے سے. بہرحال عورت کو پھر آپ نے حق مہر دلوا دیا، یعنی معاملہ تو رفع دفع ہوا لیکن مہر دلوایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے حق مہر دیا تھا، اب تم ان سے اچھے طریقے سے رہو، کیا تم ان پہ الزام لگا کے لینا چاہتے ہو؟ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. کیا تم یہ گناہ کمانا چاہتے ہو؟ کیا آپ یہی الزام ہی کچھ لگاؤ گے کہ تاکہ میری میں چیز اس سے واپس لے لوں؟ بعض حالات میں آپ دیکھیے کہ جب طلاق ہوتی ہے تو لوگ اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں، تانے دیتے ہیں، کبھی کچھ اور کبھی کچھ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی سے منع فرما رہے ہیں کہ یہ اچھا طریقہ نہیں. تم نے جو دیا ہے اب لے لو، تم چھوڑ دو اس کو، لیکن اس سے چیزیں واپس نہ لو. اور کیا واپس لینے کے لیے جھوٹی سچی باتیں کرو گے؟ نکاح کے وقت تو تم نے بھری مجلس میں گواہوں کے سامنے حق مہر کی ادائیگی کا اقرار کیا تھا، تو کیا اب عورت سے ایسے طریقوں کے ذریعے سے واپس لینا چاہو گے؟ کچھ اس پہ الزامات لگا دو گے؟ تو یہ درست نہیں. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم لے بھی کیسے سکتے ہو؟ غور کیجیے گا، ابھارنے والا انداز ہے، ہوش دلائی جا رہی ہے، کیسے لے سکتے ہو اس سے؟ کیا یہ حق مہر؟ وَقَدْ أَفْدَى، اور تحقیق تم ملے. افدا کا لفظ جو ہے یہ فضا سے ہے، فا دعات حمزہ، اردو میں بولتے ہیں نا فضا، وسیع جگہ کو کہتے ہیں. افدا کہتے ہیں عورت اور مرد کا تنہائی میں ملنا، کسی کو اپنی دسترس میں لے لینا، کسی کے سامنے اپنے بھید بے نقاب کرنا. یہاں اشارہ ہے یہ عورت اور مرد کے ہے. یہ قرآن پاک کی بھی یہ خوبی ہے کہ اس نے کچھ لفظوں کو بالکل کھول کے نہیں کھول بیان کیا، بلکہ دوسری طرف سے رکھا، لیکن مفہوم جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے. خلوت صحیحہ، یعنی ایسا تعلق کہ جس میں پھر جنسی تعلق بھی قائم ہو، اسی کو کہتے ہیں بے فکری کی جگہ. افدا یہ ساری چیزیں اسلام نے رکھی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن کے لفظوں میں تو ڈھکی چھپی ہیں، لیکن تفسیر کے وقت میں بات کرنی پڑتی ہے. تو کہا تم تو اس سے تعلق حاصل کر چکے، خوشی پا سکے، تم نے اس سے لذت حاصل کی. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، تم نے اس سے پختہ عہد لیا تھا. اشارہ ہے حق نکاح کے خطبے کی طرف، قول و اقرار، ایجاب و قبول جو ہوتا ہے. تو کیا چھوڑ سکتے ہو؟ یہاں آپ دیکھیے کہ اگر شادی ہوتی ہے، رخصتی سے پہلے اگر ڈائیورس ہو جاتی ہے، گو کہ اس سے بھی عورت کے لیے ایک نام پہ بٹا تو لگتا ہے. اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں تو اتنا ظلم ہے کہ اگر منگنی ہو کے بھی چھٹ جائے تو لوگ اس لڑکی کو منحوس اور برا سمجھنے لگتے ہیں. اور بعض دفعہ ماں باپ آنکھوں دیکھے مکھی نکلنے والی کیفیت ہے، وہ کر لیتے ہیں صرف یہ سوچ کے کہ خام خواہ بچی کے پر نام آ جائے گا کہ اس کی منگنی چھٹی ہے. لیکن منگنی چھٹتی ہے تو کچھ کم بات ہوتی ہے. رخصتی سے پہلے، نکاح کے بعد ہی اگر گھر لڑکی آ جائے تو بھی دوسرے درجے پہ رہتی ہے. لیکن اگر کوئی لڑکی شوہر کے گھر میں جانے کے بعد واپس آتی ہے، تعلق قائم ہو جاتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن عورت کی ساکھ کمزور ہو جاتی ہے. آئندہ شادی کے چانسز 50% رہ جاتے ہیں. بعض حالات میں پریگننسی ہو جاتی ہے، وہ بچی واپس آ کے پھر اس بچے کو پیٹ میں پالتی ہے، پھر اس کی ڈیلیوری اور یہ سارے خرچے. اسی بات کا اشارہ دلوا رہے ہیں کہ دیکھو اتنی جلدی نہ توڑو، اتنے جذباتی مت ہو. اب دیکھیے کہ انسانی مزاج مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جب انسان کی طبیعت میں غصہ ہو تو غصے کی وجہ سے زبان بھی جب تیز ہو جائے تو پھر بعض دفعہ بدمزگی بڑھنے لگتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کے گھر ٹوٹنے لگتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام آیات میں عورت کے حقوق کی بات کی ہے کہ دیکھو یہ عورت ہے، ایک زندہ اور آزاد ہستی ہے، اس کو اس کی مرضی سے جینے کا حق دو. اس لیے دوبارہ تاکید کے لیے فرمایا وَلَا تَنْكِهُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ نِسَاءٍ مَا قَدْ سَلَفَ، اور نہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے۔ اب اس بات کو سن کے افسوس ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے تو ایسا کر لیا، تو فرمایا إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جو ہوا جو ہو چکا چھوڑ دو۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، کیوں نہ کرو، اس لیے کہ یہ فحاشی ہے، دشمنی کا سبب ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے۔ اس میں اشارہ ہے اسی بات کی طرف جس کا ذکر پیچھے گزر گیا کہ جب کوئی مرد فوت ہوتا تو اس کی عورت کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا، اس کے اپنے آپ کو ولی بنا لیا جاتا۔ اسی طرح بعض اوقات میں بیٹا ہی یہ کام کرتا اور سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا۔ یہاں غور کیجئے گا کہ لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، سوتیلی ماں کے ساتھ وہ تعلق قائم نہ کرو جو تمہارے باپ نے قائم کیا۔ تو جب سوتیلی سے نہیں کر سکتے تو سگی ماں سے اگر کوئی زنا کرے یا ایسا تعلق رکھے تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اسلام ہر دروازہ بند کرتا ہے، جہاں سے فحاشی پھیلے، جہاں سے گندگی ابھرے، جہاں سے تعفن آئے، ہر وہ چیز جس سے کسی معاشرے کے اندر گندگی پھیلتی ہے، جنس، جنسیت اور سیکس، یہ ہیں وہ دو تین لفظ جو آج کے دور میں زبان زد عام ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ساری آیتوں میں اور اگلی آیت جو بھی آئے گی جس میں محرمات سے شادی یا نکاح کی بات کے اوپر پابندی لگا دی، تو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم بھی اس موضوع پہ تھوڑی سی بات کر لیں کہ اسلام نے اس بارے میں کہا ہے، جنسی بے راہ روی کیا ہوتی ہے، کیسے پھیلتی ہے، کیا جنسی آزادی انسان کا حق ہے، انسان کی جنسی خواہشات اور جانور کی خواہشات میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ان سارے مضامین کو اگر میں سمیٹ لوں تو میں یہ کہوں گی کہ آج کے دور میں جو چیز سب سے زیادہ ذہنوں میں ناسک کی جا رہی ہے وہ سیکس ہے۔ آپ ایک اشتہار دیکھ لیں، آپ بچوں کے اسکول کے بیگز دیکھ لیں، بعض دفعہ ان کے ٹیفن دیکھ لیجئے، کپڑے دیکھ لیجئے، کارٹون کو دیکھ لیجئے، معصوم ذہنوں کو گندی چیزوں کے ساتھ پلیوٹ کیا جاتا ہے۔ جوان ہوتیوں کے ہینڈ بیگز دیکھیے، فائل کورز دیکھیے، ان کے ہاتھوں میں پینسلز دیکھیے، پین دیکھیے، اتنے گندے اور اتنی بیہودہ چیزیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی میری نظروں سے ایک ایسا پین گزرا کہ میں یہاں بیٹھ کے آپ کو نہیں بتا سکتی کہ وہ کتنا بیہودہ تھا، اور میں نے سوچا کہ اس پین سے جب لوگ لکھتے ہوں گے تو وہ کرتے کیا ہوں گے۔ ٹرانسپیرنٹ پین ہے، اندر ایک عورت کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور جب آپ اس کو انک اس کی ختم ہوتی ہے تو اندر سے ننگی عورت نکلتی ہے، انک بھر دیں تو وہ اس کے کپڑے پڑ گئے۔ یہ کیا زہر ہے جو دیا جا رہا ہے، کیا گندگی ہے، کس تعفن کے اندر ہے، اور اسلام ہمیں ان چیزوں سے روکنا چاہتا ہے۔ کیوں کہا کہ سوتیلی ماں سے نکاح نہ کرو؟ اس لیے کہ یہ بہودگی کی بات ہے۔ باپ اور بیٹے کے اندر ایک تقدس ہوتا ہے، ایک رشتہ ہے، رشتوں کا تقدس پامال نہ کرو، ان بے حیائیوں کو نہ قائم کرو۔ آج اگر ہم دیکھیں تو بے حیائی کا تعلق صرف مال اور مالدار اور امیر طبقے کے ساتھ ہی نہیں ہے، ہر سٹیج پہ ہو رہا ہے۔ جھگیوں میں رہنے والے، درمیانے طبقے کے لوگ، گاؤں اور دیہاتوں میں رہنے والے، ہر طرح کے لوگ کلچر دیکھ دیکھ کے، میڈیا کے ذریعے سے، فلموں اور گانوں کے ذریعے سے بے حیائی سے آشنا ہو گئے، اور یہ تعلق اس طرح کے ہو گئے کہ جس میں گندگی ہے، علم سے دوری، شیطانی طریقے کھلے ہوئے، فحاشی پھیل رہی، علم گھٹ رہا، علمی جگہ پابندیوں کی زد میں فحاشی پھیلانے رہے، بے روک ٹوک جو کریں، ساری پابندیوں سے آزاد ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوگا جو آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں؟ شادی تو مشکل کر دی، برائی کو عام کر دیا۔ دین کی بات صرف ظاہری رسم و رواج کے اندر آ گئی، حجاب صرف ایک ظاہری نشانی کا نام رہ گیا، لیکن اندر تعلق باللہ، تعلق بالرسول نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو وفاداریاں شادی کی صورت میں ہونی چاہیے تو اس کا احساس نہیں۔ جب ایک لڑکا یا لڑکی کسی جگہ بھی غلط تعلق رکھتا ہے، اصل میں وہ اپنے آنے والے جوڑے، عورت یا مرد جو بھی اس کا ساتھی ہوگا، اس کے حق میں خیانت کرتا ہے۔ لیکن آج ہم ایک جھوٹی دنیا میں رہتے، آج ہم نے اپنی دنیا خود بنانے کے فیصلے کر لیے، آج جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کیسے انسانوں کو اخلاقی ضابطوں کا پابند کیا جائے۔ جب انسان حدوں کو توڑتا ہے تو پھر اس کے سامنے ماں بہن اور بیٹی کا فرق نہیں رہتا۔ پہلے دور میں فحاشی ہوتی تھی سکرینز کے اوپر، ہوتی تھی میڈیا کے ذریعے دکھتی تھی، یا ہوتی تھی میگزین کے اندر، ناولز اور ڈائجسٹوں کے اندر، ہیرو اور ہیروئنوں کے لفظ تھے۔ آج تو ایسے لگتا ہے ہر ایک اپنے آپ کو ہیرو بناتا ہے۔ جوان ہوتے ہوئے بچے کے تیار ہونے کا سٹائل دیکھا کریں، اس کے شیشے میں اپنے اینگل بدل بدل کے اپنے بالوں کو سیٹ کرنے کا انداز دیکھیں۔ اور اس حد تک برائی پھیل گئی کہ ذہن تو خراب ہوئے ہی تھے، اب اس کا اثر ظاہر میں آنے لگا۔ ایک چھوٹا بچہ اپنی اسکول میٹ کو لکھتا ہے، ایک خط لکھا بچے نے اور کہا چھوٹی بچی کو کہ دیکھو میں تمہیں پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا تمہارے ساتھ وہی تعلق ہو جو میرے امی اور ابو کا ہے، ساتھ رہتے وہ ساتھ سوتے، میں بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ بچی معصوم تھی، اس کو نہیں پتا چلا کہ یہ مجھے کیا لکھا ہے، اس نے وہ خط لا کے ٹیچر کو دے دیا کہ یہ مجھے اس بچے نے لکھا ہے۔ کین یو امیجن، اور یہ مسلمان گھرانے کی بات ہے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ جب ذہن اس عمر سے خراب ہونے شروع ہوں گے تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت ثابت نہیں ہو رہی کہ قیامت کے قریب 7 سے 9 سال کی بچی بھی نانی بنے گی؟ نوٹ نہیں کیجئے گا، لیکن معروف بات ہے جو ہم نے سنی ہوئی، میں نے کہیں پڑھی نہیں اس لیے اس کو نوٹ نہیں کریے گا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں آج چھوٹی بچیوں کے اندر، چھوٹے لڑکوں کے اندر وہ جذبات ابھرنے لگتے ہیں جو عام طور پہ پہلے نہیں ہوتے تھے۔ 10-12 سال کی عمر میں ان کو ساری سیکس کی تعلیم دی جاتی ہے، پھر بعد میں اس کو اظہار چاہتے ہیں۔ آج یہ مطالبات کیوں اٹھ رہے ہیں کہ ہائی اسکولوں میں ایسی جگہ مہیا کی جائیں کہ جہاں لوگ اپنی یہ خواہش پوری کر سکیں؟ تو اسلام اس راستے میں خاموش نہیں، اور اس پہ خاموش رہنا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کسی قوم کی تباہی کب ہوتی ہے؟ جب اس کا کلچر تباہ ہو جائے۔ آج انسانی تہذیب اپنے اختتام پہ پہنچ چکی، یہ سلسلہ آج سے نہیں شروع ہوا، یہ اس دن شروع ہوا تھا جب آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت سے نکلوایا گیا۔ سورت آراف میں آپ جا کے پڑھیں گے کہ شیطان نے ان کے لباس اتروا دیے، کیونکہ لباس کا اترنا انسان کو جانور کے لیول پہ لے آتا ہے۔ ایک کتے، ایک بلی اور ایک فرق ہے، لباس کا فرق ہے، اس کی کھال اور رنگ کی، اس کی اور رنگ کی ہے۔ جب یہ کھال اترتی ہے اندر سے سب ایک جیسے نکلتے ہیں، اور جب جنسی بے راہ روی عام ہوتی ہے تو اخلاقی ضابطے ٹوٹنے لگتے ہیں، اسلامی تہذیب پامال ہو جاتی ہے، اور قومیں گھڑے تباہی کے گھڑے میں ڈوبتی ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجئے کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم قومیں ڈوبی تو کس سے ڈوبی؟ نام نہیں لینے کو دل چاہتا، لیکن حقیقت یہ کہ آج ویسٹ میں بھی جو ہوا، ایک عورت فلورا کی تباہی کی وجہ سے، ایک بے حیا عورت سے تباہی کا ایک سلسلہ شروع ہوا، پورا یورپ بے راہ روی کا شکار ہو گیا۔ آج جہاں ہم جی رہے، ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو کس کرائسس سے گزر رہے ہیں؟ تہذیب اپنے اختتام پہ پہنچ چکی۔ رشیا کو دیکھ لیں، قوم لوط کا فعل عروج پہ آ چکا تھا، ایسی قومیں پھر زیادہ دن نہیں جنتی۔ پھر یہ تو ظاہری باتیں ہیں نا کہ کون کس کو مارے، لیکن جب انسانیت تباہ ہوتی ہے، تہذیبیں تباہ ہوتی ہیں، تو اللہ پھر انسانوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ آج شناختی کارڈ میں ہمارا نام مسلمانوں کا، نکاح کریں گے تو مسلمانوں والا، قبرستان چاہیے تو مسلمانوں والا، مگر ہماری زندگی کس تہذیب کی دل دادا ہو گئی کہ جہاں رشتوں کی حرمت نہیں رہی، ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، گھر گھر ایک تباہی، ٹوٹ رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں ذرا آپ آج کس بے راہ روی کا شکار ہے۔ عورت کو تو ایک کٹھ پتلی بنا دیا، سب سے زیادہ اس میں کردار ادا کیا تو ادب نے کیا، عورت کو ایک بازاری چیز بنا دیا، ایکس بنا دیا۔ رسم و رواج کو دیکھ لیں، شادی کی پوری تیاریوں میں دیکھ لیں عورت کو کس روپ میں پیش کیا جاتا ہے، کسی فلم کا ایک پورا تھیم دیکھ لیں، ایک ناول، ایک ڈائجسٹ، حتیٰ کہ اگر کوئی تاریخی ڈرامے بھی ہیں تو جب تک اس میں رومانس نہیں ڈلتا وہ کامیاب نہیں ہوتی. اسلام کے نام پہ بنی ہوئی فلمیں فلاپ ہو جاتی ہیں اگر اس میں کچھ رومانٹسزم نہیں ہوتا. عورت اور مرد کا اختلاط, تعلیم, محفلیں, پارٹیز, یہ کیا ہو رہا ہے؟ نام آزادی کا ہے لیکن اصل میں یہ قید ہے. ایک سوال اٹھتا ہے, کیا جنسی آزادی انسانی حق ہے؟ کیونکہ میں نے خود کچھ عورتوں کو بینر اٹھائے دیکھا, کسی نے ای میل بھیجی اور کچھ عورتیں تھیں اور بینر اٹھائے ہوئے انہوں نے رکھا تھا اور لکھا ہوتا میک یور لاز بیونڈ مائی باڈی, یعنی احتجاج کر رہی تھی اس بات پہ کہ اگر حکومت نے کوئی قانون بنانے تو ہمارے جسم سے ہٹ کے بنے, ہم اپنے جسم کے خود مالک ہیں. لوگ کہتے ہیں جسم ہمارا ہے, ہم جو مرضی کریں. اور اس پہ جوان نسل میں اتنا اضطراب ہے, وہ بچیاں جو بیچاری دین کے ساتھ ہیں اور جن کے ساتھ یعنی اللہ کا خوف بھی ہے وہ بھی پریشان ہیں. وہ کہتی ہیں بتائیں ہم کیا کریں, ہمیں بتائیں کیوں یہ گناہ ہے, کیا غلط ہے, کیا ہم غلط نیت سے تو نہیں کرتے, ہمیں یہ تو ہمیں وہ. اتنے سوال ہیں معصوم ذہنوں میں کہ انسان جانوروں کے درجے پہ آتا ہے. ایک تقابل رکھوں گی آپ کے سامنے, کالم بنائیے, بیچ میں لائن لگے گی, ایک طرف لکھیے انسان کی جنسی ضرورت اور دوسری طرف جانور کی, فرق کیا ہے؟ آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ فرق کیا ہے, کہ دونوں کی یعنی انسان کی جنسی خواہش اور جانور کی جنسی خواہش میں فرق کیا ہے. پہلا فرق ہے کہ انسان کی جنسی خواہش اس کے کنٹرول میں ہے, اللہ نے انسان کو عقل دی, موقع, حالات, وقت دیکھ کے وہ کنٹرول کر سکتا ہے. مثال اس کی آپ لے سکتے ہیں کہ رمضان کا روزہ, روزے کی حالت میں انسان قابو پاتا ہے نا, کوئی چیز اپنی حلال چیز نہیں میسر تو قابو پاتا ہے. اس کے برعکس جانور کی خواہش فطری ہے, اس کے اندر کنٹرول نہیں ہے, اس کے پاس عقل نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے کہ انسان کے لیے جنسی جو آزادی ہے اس کے لیے موسم مقرر نہیں ہے, ہر وقت جائز ہے, ہر وقت حلال ہے. اس کے برعکس جانوروں کے اندر موسم ہوتے ہیں. شاید آپ نے تھوڑی سی اینیمل اسٹڈیز کی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ خاص موسم ہوتے ہیں کہ جس میں میل اور فی میل آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں, ایک خاص ٹائم ہوتا ہے اور ایک وقتی چیز ہے, وہ ہو گئی اور اس کے اندر ہو گیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جانوروں کے اندر جو جذبات ہیں یہ نسل کے اضافے کے لیے ہیں, یعنی جانور جب بھی کسی سے جنسی تعلق قائم کرتے ہیں ڈیفینیٹ ہے کہ اس کے بعد اولاد پیدا ہوتی ہے, جبکہ انسان کا یہ تعلق اولاد کے ساتھ ساتھ سکون کے لیے بھی ہے, ایک خواہش کے لیے بھی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جب جانور جو ہیں وہ عموماً اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس معاملے کو کرتے ہوئے وہ دوسرے ان کے بارے میں کیا سوچیں گے, یعنی عموماً ایسے ہی ہوتا ہے. ویسے تو اس میں بھی میں نے چیز ایک پڑھی کہ جانور بھی جب ایسی کسی چیز کو ڈھونڈ لیتے ہیں, الگ جاتے ہیں اور کمروں میں ہوتے ہیں, اور کچھ کسی نے ایکسپیرینس اپنا بتایا کہ کینیا میں وہ گئیں اور وہاں پہ جنگل کسی میں وہ ٹوریزم کے لیے گئے ہوئے تھے, تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے ہاتھی ہیں اور ایک ہاتھی دوسرے ہاتھی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس نے جڑ جڑ کے ایک دیوار بنائی ہوئی ہے اور اندر سرکل ہے اور سب ہاتھیوں کے منہ باہر کی طرف ہے. آپ ذرا تصور کریں, یعنی ساتھ ساتھ ہاتھی کھڑے ہیں, ایک سرکل ہے, منہ باہر کی طرف ہے, ان کی بیکس اندر ہے, تو اندر کچھ ہو رہا ہوگا ان کو نہیں پتا چلا. تو جو ان کے گائیڈ تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت کوئی فیمیل ہتھنی بچہ ڈیلیور کر رہی ہے اور یہ ہاتھی اس کے لیے پروٹیکشن پیدا کر رہے ہیں, کسی کو دیکھنے نہیں دیں گے اندر کے اور خود بھی نہیں دیکھ رہے. یعنی جانوروں کے اندر بھی یہ چیز اللہ تعالیٰ نے رکھ دی, لیکن آپ دیکھیے کہ جب اسلام انسان کو کچھ پابندیاں لگاتا ہے, ٹھیک ہے یہ جذبات ہیں, اللہ نے اس کو نکاح کے ساتھ قائم رکھا, شوہر بیوی کا تعلق ہر وقت ہر حالات میں جائز ہے, کوئی اگر بیچ میں شرعی رکاوٹ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اجازت دی, بچے کے ساتھ معاملہ ہے. لیکن اگر انسان آپ دیکھیے کہ اس درجے سے ہٹ کے جانوروں سے بھی گر گیا, جانوروں کے لیے تو پھر کوئی قید ہے, کچھ پابندیاں ہیں. ایک وقت میں خواہش آئی, بعض جانور جو ہوتے ہیں وہ یعنی ان کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اس وقت ہم اس میں بہت تفصیل سے بات کریں, لیکن صرف کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم دیا, وہی اس کے جسم کا مالک ہے. انسان نے یہ خواہش دی. جو لوگ اپنے آپ کو بے قابو کر لیتے ہیں وہ کیوں محسوس نہیں کرتے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں ان کی یہ خواہش ختم کر دے. اسلام نے اس کے اوپر پابندیاں لگائیں, سخت ترین سزائیں مقرر کی. کیوں؟ تاکہ انسان کو ہلاکت سے بچایا جائے. زنا کی سزا ہم نے پیچھے پڑی, 4 گواہوں کی موجودگی. کیوں؟ تاکہ یہ چیزیں عام نہ ہو جائیں. اسلام ان چیزوں کو بند کرنا چاہتا ہے. اور اگر اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں تو ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ ہم یہ کام نہیں کرنے آئے, یہ ضرورتیں ہیں. بھوک لگی, کھا لی, ختم. کیا کوئی بندہ ہر وقت کھانا کھاتا رہے تو آپ اس کو اچھا وہ انسان کہیں گے؟ کھانے کے بھی اوقات مقرر ہیں, اس کی بھی ایک خاص حد کے بعد اشتہا ختم ہو جاتی ہے, جس کا پیٹ بھر جاتا ہے. لیکن کیا ایک انسان ہر وقت ایسے ہی جذبات کے بارے میں رہے؟ آپ باہر نکلیں گے, آپ کو ایڈز دکھیں گے, آپ شاپنگ کے لیے مالز میں جائیں گے, آپ کو گندی چیزیں ملیں گی. اور بعض لوگ تو جب اپنی خبروں کے لیے ایسی چیزوں کو دیکھیں گے, وہاں آپ کو ایڈ دیے جا رہے ہیں. یعنی کیا ہے, کس گندگی میں جا رہے ہیں؟ اسلام ان تمام چیزوں کو بائیکاٹ کرتا ہے. اسی لیے رکوع کے شروع میں آپ نے دیکھا تھا کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم, یہاں سے بات شروع ہوئی. پھر زانیوں کی بات ہوئی, ہوموسیکشوالٹی کی بات ہوئی, پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کی بات ہوئی. اس پہ بھی بات کروں گی کہ ماں کے ساتھ ایسا تعلق, یہ تو سوتیلی ماں ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی, اور وہ کیا تھی کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اور وہ کیا کہ لوگ اپنی محرمات کے ساتھ زنا کریں گے, محرم عورتوں کے ساتھ زنا ہوگا. جی آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں چلے گئے ہم.